Зычныя «ф», «в». Пры вымаўленні глухога зычнага «ф» ніжняя губа злёгку дакранаецца да верхніх пярэдніх зубоў. Выдыхаемае паветра з невялікім шумам выходзіць у маленькую шчыліну паміж верхнімі зубамі і ніжняй губой, язык ляжыць плоска. Пры вымаўленні звонкаязычнага «в» ніжняя губа злёгку прыціскаецца да верхніх пярэдніх зубоў, а ў момант гучання адштурхоўваецца ад іх. Выдыхнутае паветра з гукам вырываецца ў шчыліну паміж зубамі. Уважліва прачытайце, бязгучна, але актыўна артыкулюючы, або паслухайце. Затым паўтарыце ўслых некалькі разоў умераным тэмпам наступныя спалучэнні гукаў і тэксты. В, ф, в, ф, в, в, ф, в, ф, в, ф, аф, эф, иф, оф, уф, иф, фа, фе, фи, фо, фу, фы, ав, эв, ив, ов, ув, ив, ва, ве, ви, во, ву, вы, ваф, веф, виф, вов, вуф, выф, фав, фев, фив, фов, фув, фыв, вафа, вефе, вифи, вофо, вуфу, выфы, фава, феве, фиви, фово, фуву, фывы. Фе, фё, фю, фя. Ве, вё, вю, вя. Феве, фёве, фюве, фяве. Вефе, вёфе, вюфю, вяфе. Фефеве, фёфёве, фюфюве, фяфяве. Вевефе, вёвёфе, вювюфю, вявяфе. Любить Володя воловоды воловодить. Сваяк сваяка по-свойму вітае. Будь здаровы, як дуб скарбовы. Фотограф сфатаграфаваў фітафага на фоне фінікавай пальмы. Воўк не выбіраючы авечак бярэ. Воран ворану вочы не выклюе. Фарсун фарсіў у фіялетавым фраку і фетравым капелюшы. Ад віднога да віднога век у век жыў чалавек. У фальварку Фабіяна флёксы расцвілі. Як і сава, такая і слава. Здаровы як вол, а халявы дзіравы. Фасфарысты фосфарам фасфарысцыравалі, фасфарысцыравалі, фасфарысцыравалі, фасфарысцыравалі, ды не пафасфарысцыравалі. Василина и Василь, посивели вы, як голубы сивые. Фламандец и фламандка сфотографовалися каля фламинга. Савось свавольник насваволю, выдрал лысому волосы. Воўк ваўчаня вучыць, як авечак браць. Званіў звонка-звонка, званіў, перазвоньваў, ды так і не дазваніўся. Ты мяне вызвалі, а я цябе вывучу. Сват цікавы, як Мартін да кавы, а ў сватці вочкі не вочкі, а званочкі. Выгадаваць выгадавалі, вывучыць вывучылі, цяпер нашы вучні самі вучняў вучаць.